Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 maja, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O zaprzestanie i unikanie antagonizujących postaw zaapelowali uczestnicy Kongresu Prawników Polskich, który odbył się w Katowicach. W sprawie przyjmowania imigrantów Unia kieruje się motywami ideologicznymi, uważa minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. W tym serwisie także tegoroczna Noc Muzeów. O zaprzestanie i unikanie antagonizujących postaw w relacjach prawa i polityki zaapelowali uczestnicy Kongresu Prawników Polskich, który odbył się w Katowicach. Andrzeja Dudę reprezentował minister Andrzej Dera. W swoim liście prezydent wyraził nadzieję, że kongres umocni środowisko prawników o konieczności zmian w funkcjonowaniu systemu sprawiedliwości. Wszystkich nas powinna niepokoić przewlekłość postępowań, liczba przedawnień, spraw o przestępstwa i wykroczenia. Sędzia nie powinien recenzować działalności innych organów władzy publicznej oraz występować jako strona debaty religijnej, etycznej, światopoglądowej czy politycznej. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela mówił, że spotkanie ma pomóc w usunięciu mankamentów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Prezydenta Andrzeja Dudę reprezentuje minister Andrzej Dera. Odczytał on list głowy państwa. Andrzej Duda wyraził w liście nadzieję, że spotkanie umocni środowisko w przekonaniu o konieczności zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Wszystkich nas powinna niepokoić przewlekłość postępowań, liczba przedawnień, spraw o przestępstwa i wykroczenia. Nie wszystkie słowa prezydenta jednak spodobały się uczestnikom spotkania. Sędzia nie powinien recenzować działalności innych organów władzy publicznej oraz występować jako strona debaty religijnej, etycznej, światopoglądowej czy politycznej. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela mówił, że spotkanie w Katowicach jest po to, by podjąć debatę, w jaki sposób usunąć mankamenty w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Mecenas ma nadzieję na konstruktywne wnioski. Nie trzeba, a nawet nie wolno podejmować działań politycznych wokół wymiaru sprawiedliwości. Są one bowiem antyobywatelskie. W sumie w spotkaniu bierze udział 1400 osób. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Uczestnicy kongresu powołają społeczną radę kodyfikacyjną. Ma się ona zająć przyspieszeniem prac sądów, a swoje wnioski przedłożyć rządzącym. W jej skład wejdą zarówno teoretycy, jak i praktycy prawa. Sędziowie, radcy prawni, adwokaci i pracownicy naukowi. W sprawie przyjmowania imigrantów Unia Europejska kieruje się motywacjami ideologicznymi, uważa minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Szef MSWiA uczestniczył w debacie Integralność Europy w obliczu kryzysu migracyjnego na kongresie Polska Wielki Projekt. Mówiono na nim o konieczności pomocy dla uchodźców w regionach konfliktów. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak przekonywał, że nacisk Unii Europejskiej na przyjmowanie imigrantów jest celowy i wynika z pewnej ideologii. Chodzi o stworzenie mechanizmu, który spowoduje wykreowanie nowego społeczeństwa, który spowoduje zburzenie dotychczasowych więzi społecznych. Ambasador Australii w Polsce, Paul Wojciechowski, mówił, że dla jego kraju najważniejsza jest ochrona granic i tak zwana rekrutacja migrantów. Mamy ten balans, że bierzemy ludzi, ale chcemy ich brać na podstawie, którą my decydujemy, prawda, jak i kogo i kiedy. Ile? Ksiądz profesor Waldemar Cisło z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie mówił o rzeczywistym wymiarze pomocy uchodźcom w Syrii. Rząd polski poprzez nasze stowarzyszenie podjął kolejny projekt, 680 mieszkań, czyli 680 rodzin zostanie i to wyceniony jest ten projekt na 4 miliony złotych. We wtorek Komisja Europejska zagroziła między innymi Polsce uruchomieniem procedury naruszenia prawa, jeśli nasz kraj nie zacznie przyjmować migrantów. Karol Darmoros, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz już wspomnienie tegorocznej Nocy Muzeów. Warszawski mikrofon Polskiego Radia to nazwa nocy radiowej, która odbyła się w Pałacu Staszica. Były zarówno konkursy, jak i multimedialne prezentacje z archiwalnymi nagraniami. Przyszedłem dlatego, bo byłem w zeszłym roku i wszystkie inne muzea można zobaczyć. Tych wszystkich audycji, no można tylko wysłuchać tutaj. Wziąłem udział w konkursie, były wypisane słowa i ja wymyśliłam do tego historię, a dźwięki były podkładane. Jeszcze nie skończyłam swoich zadań, to musiałam pójść do kurnika. Dowiedziałem się, jak powstawało Polskie Radio przez lata, w jaki sposób dyrektorzy próbowali też rozwijać to radio, poprzez pomaganie też młodym artystom utworzenie działu dla młodych. Studio Młodzieżowe Rytm rozpoczyna swoją działalność. Niedziela na Głównym, to jest akurat Młynarskiego, pierwowzór zapisu notowego. Dlatego się tym zainteresowałam. Niedziela. Na zakończenie zaśpiewajmy, wspólnie zatańczmy przy tych wspaniałych nagraniach lat 60. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

naprawdę jest maleńki twój bohater. Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię ma Jam Jezus. No tak, tak to właśnie brzmi. Katolicy, protestanci, wszyscy razem. Mario, czy już wiesz, Kuba Badach i chór TGD to jeden taki z najsłynniejszych chórów, który państwo świetnie znają. Katolicy do jubileuszu, o którym dzisiaj będziemy mówić, podchodzą troszeczkę z dystansem, mówią też o smutku, o ranie rozłamu, a że to audycja muzyczna, muzyka najlepiej leczy rany i najlepiej jest najdoskonalszym polem jedności. Dziś opowiemy państwu o muzyce, która w tamtych czasach powstawała, o wspaniałych, wrażliwych kompozytorach i kompozycjach pisanych zarówno i na dwory protestanckie, i na dwory katolickie. Stąd moi dzisiejsi goście, dr Aneta Markuszewska, historyk muzyki, wykładowca akademicki, klawesynistka. Witamy nie po raz pierwszy. Dzień dobry. Pastor Michał Jabłoński, teolog, proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie. Witamy po raz pierwszy. Witam serdecznie, dzień dobry. A w Krakowie z nami ksiądz profesor Robert Tyrała, muzykolog, liturgista, wykładowca akademicki. Witam pięknie, nie po raz pierwszy. Witam serdecznie wszystkich. To pytanie pierwsze do wszystkich moich gości. Jeśli możemy sobie pogdybać i powyobrażać, bo w radiu jest taka możliwość, czy z tej perspektywy 500 lat można sobie wyobrazić, że kiedyś właśnie po tym wszystkim, co się działo 500 lat temu, również protestanci i katolicy staną razem, będą śpiewać razem i będą też śpiewać i psalmy, i pieśni maryjne obok siebie, ramię w ramię. To tak może zacznę od księdza profesora. Ja jestem przekonany o tym, że tak będzie. To znaczy, inaczej, że tak właśnie jest, że po tych 500 latach to już jest, tak stało. Ale myślę, że kiedyś tak na 100% będzie, bo inaczej modlitwa Chrystusa w Wieczerniku nie miałaby sensu, aby stanowili jedno. Muzyka z całą pewnością jest takim pomostem, który pomiędzy wszystkimi nami jest łączący. Łączący, dodający nadziei, no i przede wszystkim przekonujący, że w jedności także pewnego rodzaju duchowa siła. Mówimy o tym samym Bogu i wierzymy w tego samego Boga. Pastor kiwa głową. Tak, tak, zgadzam się. Oczywiście Jan Kalwin powiedział, że muzyka, właśnie muzyka przy tłumaczeniu Księgi Genezis, gdy to była cała przedstawiona, cała chronologia narodzin poszczególnych osób, był niejaki Jubal, który był twórcą, można powiedzieć, pierwszych organów. I tutaj właśnie Kalwin w swoim komentarzu mówi, że tak, ponieważ muzyka jest jednym z najbogatszych darów danych przez kochającego Boga ludzkości. I to jest właśnie ważne. A czym jest muzyka dla pastora? Muzyka dla mnie jest, a zwłaszcza muzyka Bacha, jest piątym ewangelistą. Tak, jeżeli piszę kazanie, rozważam teologię, musi być muzyka. Bez tego, to jest, można powiedzieć, za Rabindranathem Tagore, oddech Boga. A dla księdza katolickiego, dla liturgisty, czym jest muzyka? Muzyka jest językiem modlitwy. Jeśli ta muzyka jest, jeśli ona jest na dobrym poziomie, to zupełnie, możemy powiedzieć, dotykamy Boga. Jest mistycznym językiem. I to dla mnie jest bardzo istotne, kiedy odprawiam liturgię, kiedy ją celebruję. Nie wyobrażam sobie, żeby ona była bez śpiewu celebransa, bez śpiewu chóru, organów, to spełnia. To jest to, co tu na ziemi, to, co w niebie i to, co na końcu prefacji, święty, święty, święty. A dla... mistyczny język. A dla muzykologa, który zauroczył się muzyką dawną, muzyką poważną, też sakralną, pani doktor? Dla mnie to jest część mojego życia. Często jest tak, że muzykolog to jest osoba, która w dzieciństwie grała i w zależności potem od różnych pasji, tego jak się życie układa, ja i grałam i zajmowałam się historią muzyki, ale zdecydowanie ta intelektualna strona muzyki do mnie przemawia. Aczkolwiek to, że zainteresowałam się muzyką dawną, myślę, że wynika z tego, że dla mnie ta muzyka najdoskonalej łączy i emocje, i intelekt. To jest muzyka, która była oparta na retoryce uczuć, skonwencjonalizowanych w pewne figury, formy. I jak żadna inna, żaden inny styl w muzyce, właśnie ta trafia do mnie najpełniej. A nie spotyka się tak pani z takimi pytaniami? Muzyka dawna, to brzmi, no, muzyka, która gdzieś tam trochę zakurzona za kotarami, nie ta współczesna, szybka, energiczna. Już nie. Myślę, że ten moment, kiedy muzyka dawna była trochę dziwna, minął. Również w Polsce jest coraz większe grono słuchaczy muzyki dawnej, właśnie którzy tę muzykę odbierają jako swoją. To się dzieje tak poprzez uwspółcześnione wykonania, które z drugiej strony, i to jest znowu to łączenie, współczesne wykonanie, ale oparte na wiedzy o tamtej muzyce, o kontekście, oparte na wiedzy na temat instrumentów dawnych i odświeżone, przefiltrowane przez naszą współczesność, nie są dzisiaj czymś starym, dawnym, niemodnym. Wręcz powiedziałabym, że muzyka dawna zyskuje coraz większą grupę słuchaczy. Czyli my tutaj jesteśmy bardzo modni. To przenieśmy się w czasie 500 lat wstecz, aby spojrzeć na muzykę sakralną. Od czasów, kiedy Marcin Luther ogłosił swoje tezy, tu się nawet podeprę Lutrem, który powiedział, że gardzić muzyką to zwykłe dziwactwo. Zacznijmy od płyty, którą już prezentowaliśmy państwu, prezentowałyśmy właściwie z panią doktor. Niezwykle piękna płyta, muzyka na msza, na poranek Bożego Narodzenia i pierwszy utwór skomponowany właśnie przez Marcina Lutra. Thank you. zasłuchaliśmy się. Przepiękny chorał Marcina Lutra, nagrany w 1994 roku pod batutą Paula McCresha, doskonałego. Przepiękna płyta, będziemy do niej wracać jeszcze, a ja posłużę się w tej chwili cytatem z Benedykta XVI, papieża seniora, wielkiego znawcy muzyki. W ramach najróżniejszych kultur i religii obecna jest wielka literatura, świetna architektura, malarstwo i wspaniałe rzeźby. I wszędzie jest także muzyka. A jednak w żadnym innym środowisku kulturalnym, według mnie, nie ma muzyki o wielkości dorównującej tej, która zrodziła się w kontekście chrześcijaństwa. Od Palestryny do Bacha, Händla, aż po Mozarta, Beethovena, Brücknera. Muzyka zachodnia jest czymś wyjątkowym, nie mającym sobie równych w innych kulturach. Tak Benedykt XVI. Księże profesorze, zacznę tutaj z księdzem profesorem. Przypominam, łączymy się przez Radio Kraków. Na ile muzyka reformacji, te kompozycje Lutra zmieniły odbiór muzyki sakralnej? No z całą pewnością to założenie, które od samego początku przy reformacji było, no to po prostu było tutaj także związane z muzyką. Inaczej to wygląda w kościele katolickim, bo w gruncie rzeczy rzymskokatolickim, bo w gruncie rzeczy tutaj chodzi o tą dostosowanie do całości liturgii. Ona jest żywo obecna i to jest pewna chyba istota, tak mi się dokładnie wydaje. Ja przypominam sobie także słowa, skoro pani użyła Benedykta XVI, to ja także to przypomnę, który bardzo wyraźnie zwracał uwagę, jego ostatnie wystąpienie, notabene jedyne po abdykacji 4 lipca 2015 roku, związane właśnie z muzyką, mówił o owym participatio actuosa, czyli owym uczestnictwie, które nie zawsze musi być aktywne. Aktywne, jeśli już, to ono ma być także słuchaniem. I wydaje mi się, że tutaj jest też to napięcie, które istnieje, ale nie zawsze wszystko rzeczywiście jest słuchaniem. Pastor Michał Jabłoński. Jeśli chodzi o muzykę w kościele ewangelickim, zawsze przypominam sobie, że gdy człowiek, młody człowiek, 15, 16, 14-letni, przechodził tak zwany akt konfirmacji, czyli można powiedzieć akt pierwszej komunii, to zawsze dostawał Biblię Starego Nowego Testamentu i śpiewnik. Śpiewnik ewangelicki, który w kościołach ewangelickich zawsze jest obecny. Po prostu albo leży na ławkach, albo gdzieś tam spoczywa na półkach. To jest odruch, żeby wchodzić do kościoła, sięgać po śpiewnik, patrzeć na tablicę, na której są umieszczone numery pieśni i wraz z organami śpiewać. Muzyka w kościele ewangelickim to nie tylko, znaczy nie jest dopasowaniem do liturgii, stanowi integralną i bardzo ważną część liturgii. To jest słowo, to jest muzyka i cisza. To są trzy elementy liturgii i nabożeństwa ewangelickiego. To jest słowo, czyli czytanie, modlitwa, kazanie, muzyka, czyli te cztery pieśni, zazwyczaj cztery pieśni w czasie nabożeństwa i cisza między nimi, jak również, przynajmniej w moim kościele, w którym gra znakomity organista Michał Markuszewski, mąż skądinąd pani doktor, który robi właśnie oprócz pieśni, gra preludium, interludium po kazaniu i postludium, gdzie po prostu siedzi się w kościele od pierwszego dźwięku do ostatniego, nie wychodzi się w trakcie muzyki, prawda, tej końcowej, bo to jest wyraz szacunku dla organisty, który jest równie ważną osobą w nabożeństwie jak duchowne i jak wierni. Księże profesorze, muzyka to bardzo podobnie jak w liturgii katolickiej, prawda? Muzyka częścią liturgii. Ogromnie cieszę, że pastor użył tego sformułowania, bo tak od razu się tutaj uśmiechnąłem. integralna część, to jest soborowe. To jest Sobór Watykański II, oczywiście. Przecież to już było wcześniej. Co prawda Pius X mówił o tym, że jest służebnicą liturgii, a już tak wprost mówi się na Soborze Watykańskim II w XX wieku, ekumenicznym w gruncie rzeczy przecież Soborze, o integralności. To jest dokładnie tak samo, dlatego że jeśli przeglądniemy się liturgii katolickiej, chociażby liturgii mszy, która jest rzeczywistą obecnością, obecnieniem tej rzeczywistej obecności Chrystusa, który przychodzi realnie obecny właśnie po słowach, na słowach konsekracji, to popatrzymy na przykład na antyfonę, na rozpoczęcie liturgii, na komunię. I choć wcześniej chorał gregoriański był jedyną formą i powiedzmy dopuszczalny, to są fragmenty właśnie te antyfony, to jest Pismo Święte, czy fragment, który wprowadza nas w liturgię. I rzeczywiście muzyka, która będzie towarzyszyć, czy to będzie na rozpoczęcie liturgii właśnie, czy na komunię, ona musi być dostosowana. Ciekawa rzecz o tym słowie, o którym tutaj już była mowa, to gdybyśmy tak gruntownie przyglądnęli się na przykład antyfonom na komunię, to zobaczymy, że istnieje powiązanie tej antyfony, do której ma być dostosowana pieśń, utwór grany na liturgii, czy śpiewany przez chór. Ona jest wprost wyciągnięciem fragmentu z Ewangelii, która jest proklamowana. Czyli te dwa stoły słowa i Eucharystii, one się dopełniają. No dopełniają się w sposób także bardzo wyraźny, no właśnie w muzyce, muzyce, która ma takie właśnie zadanie. Marcin Luther powiedział, że muzyce wyznaczam najwyższe miejsce i najwyższe zaszczyty tuż za teologią. Pani doktor, czym był chorał luterański? Co to takiego? Chorał to jest rodzaj hymnu, pieśni, która jest... Ma swoje bardzo ważne miejsce w liturgii protestanckiej. Autorem pierwszych ważnych dla liturgii protestanckiej chorałów jest właśnie Marcin Luther, który uważał, i to są te pierwsze ważne jego osiągnięcia, że śpiew to jest aktywne duszpasterstwo wszystkich zebranych. W związku z tym teksty muszą być zrozumiałe dla obecnych, czyli są w języku narodowym, i to pierwsze też założenie miało podkreślać, że ten śpiew ma być prosty, żeby w ten sposób wszyscy rozumieli, o czym śpiewają, a równocześnie to miało dawać pewną bliskość Boga. Czyli tutaj się pojawiają też te różnice, że muzyka protestantów jest po niemiecku, tutaj w języku narodowym. Tak, takie było założenie i równocześnie... Nie po łacinie, nie po włosku. No nie, bo wiemy oczywiście, że poziom wykształcenia ówczesnych ludzi był bardzo zróżnicowany. Jeżeli mówimy o dworach i o panujących, to zazwyczaj byli to ludzie bardzo dobrze wykształceni, ale już ich poddani, w zależności od hierarchii, miejsca zajmowanego w społeczeństwie, nie. A jeżeli Bóg jest nasz wszystkich i mamy Go wielbić wszyscy, to język, w którym śpiewamy, zrozumienie tego, co śpiewamy, jest absolutnie podstawowe, kluczowe. Czyli język narodowy, a jeszcze prosta linia melodyczna, no i jeszcze chyba moglibyśmy tutaj wspomnieć o kobietach. Zdecydowanie tak. Marcin Luther przywrócił głos kobietom, dlatego że słowa świętego Pawła zostały potraktowane w Kościele katolickim dosłownie. Kobieta ma milczeć podczas nabożeństw, co oznaczało wykluczenie kobiet ze śpiewu w Kościele. W związku z tym muzyka w Kościele katolickim była wykonywana przez mężczyzn, chłopców, mężczyzn, różne głosy. To był najpierw chorał, potem oczywiście muzyka rozwijała się i dochodziły kolejne głosy i mieliśmy piękną, i mamy piękną polifonię. Pani doktor, a Hildegarda z Bingen i jej chorały? Ale to jest sytuacja kobiety, kompozytorki, mistyczki, ale jednak zakonnicy. I klasztory, zakony, to jest zupełnie odrębne miejsce, w Kościele katolickim, ale też należy pamiętać, że były różne próby ograniczania twórczości kobiet w klasztorach. Niektóre z, oczywiście dla wielu kobiet, tych muzycznie uzdolnionych, klasztor był miejscem, gdzie mogły realizować się muzycznie, jeżeli naprawdę albo nie mogły wyjść za mąż, bo rodzina nie miała odpowiednich pieniędzy, albo ostatecznie nie decydowały się na za mąż pójście. Klasztor na pewno był alternatywą, w której można było uprawiać muzykę, sztukę, ale też procesy zamykania klasztorów, czynienia ich miejscami odosobnienia, właśnie zamknięte, powodowały, że tam ta twórczość również była ograniczana, ale nadal jest to takie miejsce, gdzie kobiety mogą się muzycznie wypowiadać. No i tutaj w tym kontekście wydaje mi się gorzej kształtuje się historia kobiet wyznających luteranizm i różne odmiany tak religii protestanckiej, ponieważ dla nich klasztorów takiej formy wyrażenia siebie nie było. Ale z drugiej strony wiemy, że Luther i jego wyznawcy uważali, że jednak pierwszą osobą, która ma wpływ na ukształtowanie synów, tak, bo to oni w tym momencie byli najważniejsi, miały matki, a więc matki powinny przynajmniej umieć czytać, a jak umiały czytać, umiały też śpiewać i modlić się i takich rzeczy uczyły. I co, i kobiety w protestantyzmie miały śpiewać w kościołach? Takie było założenie, że śpiewają wszyscy, niezależnie od płci. Tak, nie było jakiś, i do tej pory nie ma jakichś osobnych, oczywiście są chóry parafialne, ale nie było od początku czegoś takiego, że jakieś osobne, wyodrębnione grupy mężczyzn czy kobiet mają za zadanie śpiewanie. Śpiew jest wspólny. Śpiew jest wspólny, stąd też mowa o tych podręcznikach śpiewu, czyli o śpiewnikach. I po prostu, no, ja się zawsze właśnie zastanawiam, jak to byłoby, gdyby Kościół ewangelicki nie miał tych śpiewników i nie miał tych pieśni. No może ponieważ też by nie śpiewały. W ogóle by nikt nie śpiewał, nikt prawda? Nie śpiewał. Byłoby to, nabożeństwa były po prostu strasznie nudne. Ale mi się wydaje, że, przerwę tutaj, przepraszam, ale mi się wydaje, że Luther od początku uważał, że muzyka ma funkcje liturgiczne, ale jest ważnym elementem edukacji i bardzo szybko przystąpił do tłumaczenia albo przystosowywania również melodii chorałowych, znanych pieśni, takich, które czasami były wykonywane w tawernach, czyli prostych, takich, które ludzie znali, przystosowywał je do tekstowo. Muzyka ludowa, a teksty już religijne. Tak. No to teraz... I bardzo szybko taki śpiewnik powstał, tak? Bo to jest 1524 tak. chyba rok, kiedy tak. pierwszy taki śpiewnik powstał. To teraz spójrzmy na kolejnego kompozytora. Najpierw posłuchamy. Michał Pretorius, fenomenalny kompozytor, którego dzisiaj wszyscy z przyjemnością słuchamy. Puernatus z tej samej płyty. No i nie jest to chyba muzyka, którą prosto jest wykonać w kościele przez wszystkich z chórem, z prostą linią melodyczną. A czy jest piękna? Posłuchajmy. Infernatus in Bethlehem. Michał Pretoriusz, fenomenalny kompozytor. Przypominam, że moimi gośćmi tu w studiu w Warszawie są pani doktor Aneta Markuszewska i pastor Michał Jabłoński, w Krakowie ksiądz profesor Robert Tyrała. Michał Pretoriusz, piękna msza na Boże Narodzenie, a ja tutaj słyszałam od pastora, że to pięknie, że dzisiaj gramy. To nic, że msza na wyjątkowo przyjemność pani mi uczyniła, puszczając Pretoriusa. Naprawdę wyjątkowo. W tym utworze zawiera się też część, która normalnie śpiewana jest jako pieśń na Boże Narodzenie przez Dominikanów, jako kolęda, gdy król Herod królował. Czy to jest tak, że pewne linie melodyczne, pewne utwory, też księże profesorze, pytanie tutaj do wszystkich, przechodziły, po prostu przepływały. W tym momencie mogło być też tak, że Pretoriusz czerpał z wcześniejszych źródeł i też to sobie w jakiś sposób zapożyczył i poszło to dalej, aż do dzisiaj do Dominikanów. Praw autorskich wtedy nie było. Mhm. Księże profesorze? Dla mnie jest to dosyć oczywista sytuacja, dlatego że no, moment reformacji to przecież także bazuje, jeśli chodzi o muzykę, na tym, co jest. Potem zaczyna się tworzyć to, co dzisiaj słuchaliśmy na samym początku. W związku z tym nie mam wątpliwości, że chorał gregoriański, linia melodyczna. Ja tak słuchając właśnie też sobie to uświadamiałem bardzo mocno. I tutaj znowu jest pewien wspólny element, wspólna rzeczywistość. Tak mi się wydaje, że to jest również taki element wspólnoty, kiedy no, słyszeliśmy przed momentem temat, że wszyscy wspólnie w kościele protestanckim śpiewają. Tak, to z całą pewnością jest dosyć istotne. Natomiast ja wracam jeszcze raz do tej samej myśli, którą wcześniej mówiłem, że liturgia to nie jest tylko, że wszyscy razem. Liturgia to jest też czas, kiedy słuchamy tego, kto inny wykonuje. To pozwolę się jeszcze też odnieść do tematu właśnie tych klasztorów. Pani doktor była łaskawa powiedzieć, że no, jak już, prawda, nie powiodło im się tam jakąś małżeństwie, to szły do klasztorów, tak, jeśli dobrze zrozumiałem. To była jedna z opcji. Tak. No tak, ale jeszcze jest element powołania. I wydaje mi się, że to jest, gdzieś nam się gubi rzeczywistość, która jest taką rzeczywistością nadprzyrodzoną. Cała istota także muzyki, wydaje mi się, która jest w kościele protestanckim, ale także w kościele rzymskokatolickim, to jest także właśnie ta obecność nadprzyrodzona, ta obecność, która nie jest tylko dla tu i teraz i dla tych ludzi, ale jest obcowaniem z czymś, co jest ponad. Ja bym to tak widział. Myślę, że nie jest to żadnym nadużyciem. Pastor kiwa głową. Tak. I nawet właśnie ta sytuacja, która często ma miejsce, ja sobie tak teraz coraz bardziej uświadamiam to, że najnowszy śpiewnik Siedleckiego, najnowszy śpiewnik rzymskokatolickiego kościoła w Polsce, ma bardzo wiele elementów muzyki protestanckiej, melodii protestanckich. To raz, a dwa, w gruncie rzeczy, kiedy gramy muzykę, na przykład chorał podczas liturgii, załóżmy, rzymskokatolickiej mszy, czy jakiegoś sakramentu inaczej innego sprawowanego, to często organista, jaki chorał gra? No często gra chorał Jana Sebastiana Bacha. Dostosowany oczywiście do konkretnej liturgii, zakładam. W związku z tym, no jest to pewne przenikanie, jest to pewna wspólnota. Jeszcze raz powtarzam, pewien most. Pani doktor powiedziała, że Kościół katolicki przez wiele wieków, tak, można powiedzieć, był depozytariuszem tej muzyki sakralnej, dawnej? Ja uważam, że Kościół katolicki był jednym z najwspanialszych patronów, mecenasów sztuki muzycznej. Sztuki sakralnej w ogóle, oczywiście, ale koncentrując się tutaj dzisiaj szczególnie na muzyce, to tej roli nie sposób przecenić. Liturgia łacińska, właśnie XVI, XVII, XVIII wieczne, stworzyła, była inspiracją dla wielu twórców, bez których dzisiaj ich kompozycji trudno wyobrazić sobie historię muzyki zachodniej w ogóle. To ja mam teraz takie pytanie, między innymi do pani doktor. Jesteśmy mniej więcej w równoległym czasie opowieści. Tu tworzą kompozytorzy protestanccy, a na dworze austriackim, który jest dworem katolickim, tworzą kompozytorzy, którzy bardziej są właśnie związani z jakim stylem? Z włoskim, z językiem łacińskim? Mam na myśli między innymi właśnie dwór austriacki, na którym komponuje Johann Fuchs. Bardzo piękne też oratoria maryjne. No ale to już jesteśmy na przełomie XVII-XVIII wieku. Habsburgowie byli znani z tego, że są oddanymi katolikami, zawsze starali się przynajmniej w swojej polityce wspierać działania papieży, kościoła i również niezwykle dbali o szatę muzyczną. Dlaczego? Dlatego między innymi, że ich cesarstwo, ich imperium, można by było wręcz powiedzieć, które obejmowało dzisiaj kilka krajów współcześnie nam znanych, jak choćby Węgry, Czechy, Austrię, jednak to były różne narody, różne języki i Habsburgowie uważali, że tym elementem, który łączy te wszystkie narody, jest muzyka. Poza tym byli bardzo muzykalnymi ludźmi i kolejni cesarzowie mieli żony, które rodziły im wiele dzieci i z tych rodzin można było stworzyć muzykujące orkiestry. Tu znakomitym przykładem jest chociażby Maria Teresa, która niemalże co roku rodziła kolejnego potomka. Wszystkie dzieci grały, śpiewały pod właśnie okiem i takich kompozytorów jak Christoph Wagenseil czy sam Gluck, może bardziej znany niż Wagenseil. W związku z tym Habsburgowie naprawdę bardzo dbali o muzykę, zarówno tę sakralną, jak i muzykę świecką. I teraz ten dwór od strony muzycznej jest bardziej złożony, ponieważ tam w zakresie muzyki świeckiej raczej dominowały wpływy francuskie, na przykład francuskich tańców, które słychać też w suitach orkiestrowych Fuchsa. Ale w zakresie muzyki włoskiej, muzyki religijnej, przepraszam, jednak wpływ Włochów jest dominujący i tutaj też odniosłabym się jeszcze do muzyki protestanckiej, bo powiedziałam, że na początku, bo to jednak jest, Fuchs to jest znacznie później, ale i Martin Luther i kolejni kompozytorzy, którzy tworzyli muzykę protestancką, dosyć szybko zaczęli przyswajać wpływy włoskie. Chociażby Heinrich Schütz, który wyjechał dwukrotnie na studia do Włoch i potem propagował elementy stylu włoskiego, nowego, barokowego Monteverdiego w swojej muzyce. I tutaj, jeśli chodzi o Fuchsa, to jest tradycja muzyki kościoła katolickiego, muzyki łacińskiej oczywiście, w której słychać wpływy muzyki włoskiej, czyli stylu koncertującego przede wszystkim. Bardzo ciekawa postać, bo nie tylko kompozytor, ale również teoretyk muzyki. Wielki autorytet, jeżeli chodzi o kompozycję. Jego podręcznik Gradus ad Parnassum, czyli po stopniach na Parnas, był studiowany przez wielu kompozytorów. Przez wielu kompozytorów, również protestanckich? Oczywiście. Mhm. To był taki elementarz, można powiedzieć, w pewnym dla momencie. Dla wszystkich. Tak. Tak. To posłuchajmy teraz utworu Johanna Fuchsa o tematyce maryjnej, Ave Regina.